sin in you. You took a wild orchid. You took a wild orchid and turned it blue. Something better than nothing. Something better than nothing is giving up. You need to do something. Try to keep the truth from showing up. How dare you? You got a reaction. then do the twist. If you think all them hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause he'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. Słuchaliśmy duetu The White Stripes, a konkretnie po kolei. Najpierw piosenka Jolene z repertuaru i autorstwa Dolly Parton w wersji The White Stripes Top 20 na liście przebojów w Anglii, a później już utwory z płyty Get Behind Me Satan z roku 2005, Blue Orchid, My Doorbell i The Denial Twist. Wszystkie piosenki znalazły się na singlach i też dotarły w Anglii do top 10. Do twórczości Jacka White'a wrócimy za tydzień, a teraz przechodzimy już do muzyki polskiej. Dziś Dziwna Wiosna, na początek nagrania z debiutanckiego albumu tego zespołu, który ukazał się w roku 2020. Cokolwiek może się stać. Bądź ze mną.

oko, choć polecimy jak samoloty, samoloty. Na zawsze, na zawsze,